महाभारत वन पर्व द्विपंचाशदधिकद्विशततमोध्याय। दानवों का दुर्योधन को समझाना और कर्ण के अनुरोध करने पर दुर्योधन का अनशन त्याग करके हस्तिनापुर को प्रस्थान। दानवा उचुः भो सुयोधन राजेन्द्र भरतानां कुलोद्वह सुरैः परिवृतो नित्यं तथैव च महात्मभिः। आकार्षि साहसमिदं कस्मात्त्रायोपवेशनम् आत्मत्यागी ह्यदो जाति वाच्यतां चायसस्करिम्। दानव बोले, भरत वंश का भार वहन करने वाले महाराज सुयोधन आप सदा शूरवीरों तथा महामना पुरुषों से घिरे रहते हैं, फिर आपने यह आमरण उपवास करने का साहस क्यों किया है? आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में उसकी निंदा होती है जो अयस फैलाने वाली है। नहि कार्य विरुद्धेषु बहुपापेषु कर्मसु मूलघाति सुसज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधा। जो अभीष्ट कार्यों के विरुद्ध पड़ते हों, जिनमें बहुत पाप भरे हों तथा जो जड़ मूल सहित अपना विनाश करने वाले हों, ऐसे आत्महत्या आदि अशुभ कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुष नहीं प्रवृत्त होते। नियच्छेनाम मतिम राजन धर्मार्थ सुखनाशिनिम यश प्रताप वीर्यग्निम शत्रुणाम हर्षवर्धनिम। राजन, आपका यह आत्महत्या संबंधी विचार धर्म अर्थ तथा सुख यश प्रताप और पराक्रम का नाश करने वाला तथा शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है, अतः इसे रोकिए। श्रूयतां तु प्रभो तत्त्वं दिव्यतां चात्मनो नृप निर्माणं च शरीरस्य ततो धैर्यं अवाप्नुहि। प्रभो, एक रहस्य की बात सुनिए। नरेश्वर, आपका स्वरूप दिव्य है तथा आपके शरीर का निर्माण भी अद्भुत प्रकार से हुआ है, यह हम लोगों से सुनकर धैर्य धारण कीजिए। पुरा त्वं तपसास्माभिरब्धो राजन् महेश्वरात् पूर्वकायश्च पूर्वस्थे निर्मितो वज्रसञ्चयैः। राजन, पूर्व काल में हम लोगों ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का पूर्व भाग जो नाभि से ऊपर है वज्र समूह से बना हुआ है। अस्त्रैरभेद्य शस्त्रैश्चाप्यध कायश्च तेन कृतः पुष्पभजोदेव्यारूपत स्त्री मनोहर। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। अनग, उसी प्रकार आपका नाभि से नीचे का शरीर पार्वती देवी ने पुष्प में बनाया है, जो अपने रूप सौंदर्य से स्त्रियों के मन को मोहने वाला है। एवं ईश्वर संयुक्त तब देहो नृपोत्तम देव्या च राजसार्दूल दिव्यस्तम ही नमानुष। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार आपका शरीर देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान महेश्वर ने संगठित किया है, अतः राजसिंह आप मनुष्य नहीं दिव्य पुरुष हैं। क्षत्रियाश्च महावीर्या भगदत्त पुरोगमा दिव्यास्त्र विदुष शूरा छपेष्यन्ति ते रिपुन। भगदत्त आदि महापराक्रमी क्षत्रिय दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा शौर्य संपन्न हैं, वे आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। तदलं ते विषादेन भयं तव न विद्यते सहायार्थम चते वीरा संभूता भुविदान वाह। अतः आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भय नहीं है, आपकी सहायता के लिए बहुत से वीर दानव भूतल पर प्रकट हो चुके हैं। भीष्म द्रोण कृपादिश्च प्रवेक्षन्त्य परेसुरा यैराविष्टा घृणां त्यक्त्वा योच्यन्ते तव वैरिभिः। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि के शरीरों में प्रवेश करेंगे, जिनसे आविष्ट होकर वे लोग दया को त्याग कर आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। नैव पुत्रान् न च भ्रातृन् न पितृन् न च बांधवान् नैव शिष्यान् न च ज्ञातेन न बलान् सवीरान् न च यदि संप्रहरिष्यन्तो मोक्ष्यन्ते कुरुसत्तम निस्नेहादान वाविष्टा समाक्रांतेऽन्तरात्मने। कुरुश्रेष्ठ, दानवों का आवेश होने पर भीष्म द्रोण आदि के अंतरात्मा पर भी उन दानवों का ही अधिकार हो जाएगा। उस दशा में युद्ध में स्नेह रहित हो प्रहार करते हुए वे लोग पुत्रों, भाइयों, पितृजनों, बांधवों, शिष्यों, कुटुंबीजनों, बालकों तथा बूढ़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। प्रहरिष्यन्ति विवशा स्नेहमश्रेज्य दूरतः हृष्टा पुरुष सार्दूला कलुषे कृतमानसा अभिज्ञान विमूढ़ाश्च दैवाच्च विधिनिर्मितात्। वे पुरुष सिंह, भीष्म आदि वीर दानवों के आवेश के कारण विवश होकर अज्ञान से मोहित हो जाएंगे। उनके मन में मलिनता आगे जाएगी और वे स्नेह को दूर छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। इसमें विधि निर्मित होनहार ही कारण है। व्याभासमाणाश्चान्योन्यम न मे जीवन विमोक्षसे सर्वे शस्त्रास्त्र मोक्षेण पौरुषे समुपस्थिता श्लाघमाना कुरुश्रेष्ठ करिष्यन्ति जनक्षयम्। एक दूसरे के विरुद्ध भाषण करते हुए वे सब योद्धा कहेंगे, आज तू मेरे हाथों से जीवित नहीं बच सकता। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार सभी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए पराक्रम पर डटे रहेंगे और परस्पर होड़ लगाकर जनसंहार करेंगे। तेपि पंच महात्मानः प्रतियोष्यन्ति पांडवाः वधं चैषां करिष्यन्ति दैवयुक्ता महाबला। वे दैव प्रेरित महाबली महात्मा पांचों पांडव भी इन भीष्म आदि का सामना करते हुए इनका वध करेंगे। दैत्यरक्षो गणाश्चैव सम्भूता क्षत्रियोनिषु योष्यन्ति युधि विक्रम्य शत्रुभिस्तव पार्थिव गदाभिर्मुशलैः शूलैः शस्त्रैरुच्चावचैस्तथा प्रहरिष्यन्ति ते वीरा तवारिषो महाबला। राजन, दैत्यों तथा राक्षसों के समुदाय क्षत्रियोनिधि में उत्पन्न हुए हैं, जो आपके शत्रुओं के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करेंगे। वे महाबली वीर दैत्य आपके शत्रुओं पर गदा, मूसल, शूल तथा अन्य छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। यच्चतेऽन्तर्गतं वीर भयमर्जुन संभवम् तत्रापि विहितोऽस्माभिर्वधोपायोऽर्जुनस्य वै। वीर, आपके भीतर जो अर्जुन का भय समाया हुआ है वह भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अर्जुन के वध का उपाय भी कर लिया है। हतस्य नरकस्यात्मा कर्णमूर्तिमुपाश्रितः तद्वैरं संस्मरन् वीर योचते केशवार्जुनो। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वीरवर, वह नरकासुर उस वैर को याद करके श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। सते विक्रम सौटीरो रणे पार्थम विजयते कर्ण प्रहरताम श्रेष्ठ सर्वाश्चारीन महारथ। महारथी कर्ण योद्धाओं में श्रेष्ठ और अपने पराक्रम पर गर्व रखने वाला है। वह रणभूमि में अर्जुन तथा आपके अन्य सब शत्रुओं पर अवश्य विजयी होंगे। ज्ञात्वेतच्छद्मना वज्रे रथार्थम रक्षार्थम सभ्यसाचिनः कुंडले कवचम चैव कर्णस्यापहरिष्यति। इस बात को समझकर वज्रधारी इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए छल करके कर्ण के कुंडल और कवच का अपहरण कर लेंगे। तस्मादस्माभिरप्यत्र दैत्या शतसहस्रशः नियुक्ता राक्षसाश्चैव एते संतप्त का इति। प्रख्यातास्त्यर्जुनं वीरं हनिष्यन्ति च माशुचः असपत्न्या त्वया ह्रियं भोक्तव्या वसुधा नृप। इसलिए हम लोगों ने भी 100,000 दैत्यों तथा राक्षसों को इस काम में लगा रखा है। जो सप्तक नाम से विख्यात हैं वे वीर अर्जुन को मार डालेंगे, अतः आप शोक न करें। नरेश्वर, आपको इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगना है। मा विषादम गमस्तस्मान्नैतत्त्वयुपपद्यते विनष्टे त्वयि चास्माकं पक्षो हीयतेत कौरव। अतः कुरुनंदन, आप विषाद न करें, यह आपको शोभा नहीं देता है। आपके नष्ट हो जाने पर तो हमारे पक्ष का ही नाश हो जाएगा। गच्छ वीर नते बुद्धि अन्या कार्या कथंचन तमस्माकं गतिर्नित्यं देवतानां च पांडवा। वीरवर, जाइए, अब आपको किसी तरह भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए, देवताओं ने पांडवों का आश्रय ले रखा है, परंतु हमारी गति तो सदा आप ही हैं। वै सम्पाणवाच एवमुक्त्वा परिसज्य दैत्यास्तं राजकुञ्जरं समाश्वास्य च दुर्धर्षं पुत्रभद्दान वर्षभा स्थिरां कृत्वा बुद्धिमस्य प्रियान् युक्त्वा च भारत गम्यतामित्यनुज्ञाय जयमाप्नुहि चेत्यथ। वै सम्पाण जी कहते हैं, राजन, दुर्धर्ष वीर नृपशिरोमणि दुर्योधन से ऐसा कहकर दैत्यों तथा दानवेश्वरों ने उसे पुत्र की भांति हृदय से लगाया और आश्वासन देकर उसकी बुद्धि को स्थिर किया। भारत, तत्पश्चात प्रिय वचन बोलकर उन्होंने दुर्योधन को जाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, अब आप जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। तैर्विशिष्टं महाबाहुं कृत्या सैवानयत् पुनः तमेव देशं यत्रासौ तदा प्रायमुपाविशत। दैत्यों के विदा करने पर उसी कृत्या ने महाबाहु दुर्योधन को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह पहले आमरण उपवास के लिए बैठा था। प्रतिनिक्षिप्यतं वीरं कृत्वा समभिपूज्य च अनुज्ञाता च राज्ञा सा तथैवान्तरधीयत। वीर राजा दुर्योधन को वहां रखकर कृत्या ने उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया और उससे आज्ञा लेकर जैसे आई थी वैसे ही अदृश्य हो गई। गतायामथ तस्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा स्वप्नभूतम् इदं सर्वम् अचिन्तयत् भारत। समृष्यतानि वाक्यानि दानवोक्तानि दुर्मतिः विजयस्यापि रणे पाण्डुन् इति चारं चास्या भवत्पतिः भवन्मतिः। भारत, कृत्या के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने इस सारी बातों को स्वप्न समझा। दैत्यों के कहे हुए वचनों पर विचार करके दुर्बुद्धि दुर्योधन के मन में यह संकल्प उदित हुआ कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूँगा। कर्णम संसप्तकांश्चैव पार्थस्यामित्रघातिनः अमन्यत वधे युक्तां समर्थाश्च सुयोधनः। दुर्योधन ने यह मान लिया कि सप्तक गण तथा कर्ण ये शत्रुघाती अर्जुन के वध में लगे हुए हैं और इसके लिए वे समर्थ हैं। एवमासा दृढ़ातस्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्मते विनिर्जये पांडवानम अभवन् भरतर्षभ। जन्मेजय, इस प्रकार उस खोटी बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र के मन में पांडवों पर विजय पाने की दृढ़ आशा हो गई। कर्णोऽप्याविष्टचित्तात्मा नरकस्यान्तरात्मनाम् अर्जुनस्य वधे क्रूराम् करोति स्म तदा मतिम्। इधर कर्ण भी नरकासुर के अंतरात्मा से आविष्ट चित्त होने के कारण अर्जुन का वध करने के लिए क्रूरतापूर्ण संकल्प करने लगा। संसप्तकाश्चते वीरा राक्षसाविष्ट चेतस रजस्तमोभ्यामाक्रांता फाल्गुनस्य वधेषिणः। इसी प्रकार राक्षसों से आविष्ट चित्त होकर वे संसप्तक वीर भी रजोगुण और तमोगुण से आक्रांत हो अर्जुन को मार डालने की इच्छा रखने लगे। भीष्म द्रोण कृपाद्याश्च दानवाक्रांत चेतसः न तथा पांडुपुत्राणां स्नेहवंतो विशाम्पते। राजन, भीष्म द्रोण और कृपाचार्य आदि के मन पर भी दानवों ने अधिकार कर लिया था, अतः पांडवों के प्रति उनका भी वैसा स्नेह नहीं रह गया। कृत्यान्याय कथितं यत् तस्यां मृतदानवैः न चाचक्षे कस्मेचिद् एतद्राजासुयोधनः। दानवों ने रात में कृत्या द्वारा अपने यहाँ बुलाकर जो बातें कही थी उन्हें राजा दुर्योधन ने किसी पर भी प्रकट नहीं किया। दुर्योधनम निशान्ते च कर्णो वैकर्तनो ब्रवीत स्मैन्दिवाज्जलिं कृत्वा पार्थिवं हेतुमद्वच। वह रात बीतने पर सूर्यपुत्र कर्ण ने आकर राजा दुर्योधन से हाथ जोड़ मुस्कुराते हुए यह युक्त वचन कहा। न मृतो जयते शत्रुन जीवन भद्राणि पश्यति मृतस्य भद्राणि कुतः कौरवेय कुतो जयः। कुरुनंदन, मरा हुआ मनुष्य कभी शत्रुओं पर विजय नहीं पाता। जो जीवित रहता है वह कभी सुख के दिन भी देखता है, मरे हुए को कहाँ सुख और कहाँ विजय। न कालोद्य विषादस्य भयस्य मरणस्य वा परिस्त्वज्या ब्रवीच्चैरं भुजाभ्याम च महाभुजः। यह समय शोक मनाने, भयभीत होने अथवा मरने का नहीं है। यह कहकर महाबाहु कर्ण ने दोनों भुजाओं से खींचकर दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, उत्तिष्ठ राजन् किं शेषे कस्मात् शोचसि तत्रुहन् शत्रुन् प्रताप्य विरजेह स कथं मृत्युमेच्छति। शत्रुघाती नरेश, उठो, क्यों सो रहे हो, किस लिए शोक करते हो? अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करके अब मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो? अथवा ते भयं जातं दृष्ट्वा अर्जुन पराक्रमं सत्यं ते प्रतिजानामि वधिष्यामि अर्जुनम्। अथवा यदि तुम्हें अर्जुन का पराक्रम देखकर भय हो गया हो तो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य मार डालूँगा। गते त्रयोदशे वर्षे सत्ये नायुधमालभे आनेष्याम्यहं पार्थान् वशं तव जनाधिप। महाराज, मैं धनुष छूकर सच्चाई के साथ यह शपथ ग्रहण करता हूँ कि 13वां वर्ष व्यतीत होते ही पांडवों को तुम्हारे वश में ला दूंगा। एवं उक्तस्तु कर्णेन दैत्यानां वचनात् तथा प्रणिपातेन चाप्येषां उदतिष्ठ सुयोधनः। कर्ण के ऐसा कहने पर और इन दुशासन आदि भाइयों के प्रणाम पूर्वक अनुनय विनय करने पर दैत्यों के वचनों का स्मरण करके दुर्योधन अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। दैत्यानां तद्वच श्रुत्वा हृदय कृत्वा श्रीरामवतीं ततो मनुजसार्दूलो योजयामास वाहिनीं रथनागाश्वकलिलां पदाति जनसंकुलां गंगौघ प्रतिमाराजन् सा प्रयाता महाचमुः। दैत्यों के पूर्वोक्त कथन को याद करके नरश्रेष्ठ दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों से युक्त अपनी चतुरंगणी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। राजन, वह विशाल वाहिनी गंगा के प्रवाह के समान चलने लगी। श्वेत छत्रे पताका भेष चामरैश्च सुपाण्डुरैः रथैर्नागैः पदातैश्च शुशुभेतीव संकुला व्यपेताभ्रगणे काले द्यौरिवाव्यक्तसारथी। श्वेत छत्र पताका शुभ चवर रथ हाथी और पैदल योद्धाओं से भरी हुई वह कौरव सेना शरत काल में कुछ कुछ व्यक्त शारदीय सुषमा से सुशोभित आकाश की भांति शोभा पा रही थी। जया से भेद विजेंद्र सूयमारोधिराजवत गृहनंजलि महाराज धारत राष्ट्रो जनाधिप सुजोधनुजयावग्रे श्रिया परमया ज्वलन धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन सम्राट की भांति श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से विजय सूचक आशीर्वादों के साथ अपनी स्तुति सुनता तथा लोगों की प्रणामांजलियों को ग्रहण करता हुआ उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित हो आगे आगे चला। कर्णेन सार्धं राजेन्द्र सौबलेन च देवीनां दुस्साहसनादेशश्चास्य भ्रातर सर्व एव ते भूरिस्रवाः सोमदत्तो महाराजश्च बालिकः रथै नानाविधाकारै हयैर्गजवरैस्तथा प्रयान्तं नृपसिंहं तमनुजग्मो कुरुद्वहा कालेनाल्पेन राजेन्द्र स्वपुरं विवसुस्तदा। राजेन्द्र कर्ण तथा द्योत कुशल शकुनी के साथ दुशासन आदि सब भाई भूरिस्रवा सोमदत्त तथा महाराज बाल्लिक ये सभी कुरुकुल रत्न नाना प्रकार के रथों गजराजों तथा घोड़ों पर बैठकर राज सिंह दुर्योधन के पीछे पीछे चल रहे थे। जन्मेजय थोड़े समय में उन सब ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इति श्री महाभारते वन परमणि घोषयात्रा परमणि दुर्योधनपुर प्रवेश द्विपंचाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोषयात्रा पर्व में दुर्योधन का नगर में प्रवेश विषयक 252वां अध्याय पूरा हुआ।